20 i 31 marca. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek 29 marca, jest 19. Justyna Mączka i Filip Jarek. Zapraszamy na serwis Trójki. Brexit bez umowy. Taki scenariusz jest w tej chwili prawdopodobny, ocenia rzecznik Komisji Europejskiej. Brytyjscy posłowie znów odrzucili projekt umowy z Brukselą. Znany handlarz warszawskimi kamienicami Marek M. stanął przed sądem, odpowiada m.in. za oszustwa. Pszczoły często mają lepsze warunki w miastach niż na wsiach. Dlaczego? Za chwilę wyjaśni ekspert. Premier Wielkiej Brytanii Theresa May znów przegrała w sprawie Brexitu. Posłowie Izby Gmin odrzucili jej projekt porozumienia dotyczący wyjścia z Unii Europejskiej. W efekcie data Brexitu to obecnie 12 kwietnia. Z Londynu relacjonuje Adam Dąbrowski. Dwa tygodnie. Tyle ma Londyn na podjęcie decyzji. Twardy Brexit, bez umowy, czy też wypracowanie innego rozwiązania? Pytanie jakiego? Alternatywny plan oznaczać będzie niemal na pewno dalsze opóźnienie Brexitu, tym razem bardziej znaczące. Premier nie kryje rozczarowania. Prawie na pewno oznaczać to będzie, że będziemy musieli zorganizować wybory do Parlamentu Europejskiego. Lider opozycji Jeremy Corbyn apeluje o dymisję premier, by o przyszłości kraju zdecydowano w wyborach. Podobny apel ze strony Steve'a Bakera, twardego, konserwatywnego eurosceptyka. A Ian Blackford ze Szkockiej Partii Narodowej mówi, trzeba zatrzymać Brexit. Musimy rozważyć tę opcję na serio, zaciągnąć hamulec. Premier zapowiedziała, że nadal będzie starać się, by wyjście z Unii było uporządkowane. W tym kontekście przypomniała, że parlament organizuje w poniedziałek kolejną rundę głosowań orientacyjnych. Szuka alternatywnego modelu brexitowego. Poprzednim razem... Posłowie odrzucili wszystkie scenariusze. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. W reakcji na decyzję brytyjskich posłów szef Rady Europejskiej zwołał na 10 kwietnia nadzwyczajny unijny szczyt. Pierwsze głosy z Brukseli zebrała Beata Płomecka. Do Wielkiej Brytanii należy wskazanie drogi naprzód. Przed tą datą skomentował rzecznik Komisji Europejskiej Margarity Skinas, wyrażając ubolewanie z powodu decyzji Izby Gmin. Oczekiwanie jest takie, jak mówią nieoficjalnie unijni dyplomaci, że Wielka Brytania z wyprzedzeniem poinformuje o swoich planach, by do szczytu, czyli 10 kwietnia, 27 miała czas na analizę sytuacji. Musimy teraz poczekać na oficjalne stanowisko brytyjskie, napisał wiceminister spraw zagranicznych Konrad Szymański. Dodał, że uściśleniu tego stanowiska będą służyły głosowania w Wielkiej Brytanii na początku tygodnia. Decyzję brytyjskich posłów nazwał złym sygnałem i podkreślił, że Polska jest przygotowana na każdy scenariusz. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Przed Sądem Okręgowym w Warszawie rozpoczął się w piątek kolejny proces znanego handlarza roszczeń Marka M. i Krystyny O., oskarżonych m.in. o oszustwo w związku z reprywatyzacją. Każdemu z nich grozi do 10 lat więzienia. Mieli wprowadzić w błąd spadkobierczynię dawnych właścicieli jednej ze stołecznych kamienic. Kobieta sprzedała za 300 zł udziały do nieruchomości wartej ponad milion. Marek M. według śledczych w innej sprawie odkupił za 500 zł roszczenia do nieruchomości, także wartej ponad milion złotych. Oskarżony nie przyznaje się do winy, podobnie Krystyna O., która twierdzi, że zatrudniła Marka M., żeby załatwił za nią sprawy związane z roszczeniami. Ja w ogóle nie znałam się na przepisach prawnych. Nie znałam się na przepisach prawnych. Nie znałam się na tym procedurze. Nie znałam się na tej procedurze reprywatyzacji. Procedurze, tak, skupywania roszczeń. Skupywania roszczeń. Ja po to zatrudniłam pana, żeby właśnie te sprawy mi załatwiał. Marek M., dodajmy, od 8 miesięcy przebywa w areszcie, a kolejna rozprawa 8 kwietnia. I na koniec informacja, która może zaskakiwać. Otóż zdaniem części ekspertów pszczoły w miastach mają się bardzo dobrze, często lepiej niż na wsi. O miejskim życiu tych owadów rozmawiali specjaliści w Lublinie. Jak mówi jeden z największych autorytetów w dziedzinie pszczelarstwa, profesor Jerzy Milde, w miastach jest coraz więcej tak zwanych pożytków pszczelich. Czyli nasadzeń, które dają zarówno ten pokarm nektarowy, jak i pyłkowy. I to o dziwo nie dotyczy tylko tych pszczół użytkowanych przez nas, pszczelarzy, ale również tych dziko żyjących. One często w miastach znajdują lepsze warunki bytowania. Jest trochę cieplej, jest bezpieczniej, bo się używa mniej pestycydów niż na wsi i stąd coraz to lepiej wygląda. W miastach pasiek jest nadal niewiele i są małe. Stosunkowo najwięcej jest ich w Krakowie. Jednak sama idea pszczoła w mieście zyskuje na popularności. Kończymy serwis Trójki. Kolejne informacje o 20. teraz sport i Adam Malecki. A zaczynamy nietypowo, bo od szachów. Ale skoro jest medal, to jest też powód do świętowania. Kacper Piorun zajął 3. miejsce Mistrzostw Europy. Na wyższych stopniach podium znaleźli się Rosjanin Władysław Artemiejew oraz Szwed Nils Grandelius. 27-letni mistrz Polski z 2017 roku turniej w Skopie zakończył bez porażki, z 5 wygranymi i 6 remisami. Remisem zakończyła się pierwsza połowa meczu otwierającego 27. kolejkę piłkarskiej ekstraklasy. W Płocku Wisła podejmuje Zagłębie Lubin. Na 20.30 zaplanowano 2 mecze. Walczące o utrzymanie Górnik Zabrze zagra z marzącą o grze w pierwszej ósemce Krakowią. Napastnik Zabrzan Łukasz Wolsztyński ma miłe wspomnienia z gry przeciwko Pasom. Zdobyłem bramkę w Krakowie, pierwszą swoją w Ekstraklasie, więc na pewno bardzo pozytywne odczucia, ale to już jest historia, tego już nikt nie pamięta i chcielibyśmy wygrać kolejny mecz i napędzić siebie, trzeba potwierdzić tą dobrą dyspozycję. Podobny plan mają piłkarze lidera, czyli Lech i Gdańsk. Zadanie czeka ich jednak niełatwe, zagrają z 3. w tabeli Piastem Gliwice. Niełatwe czasy nastały w Formule 1 dla zespołu Williamsa. Po słabym występie w Australii nic nie wskazuje na poprawę sytuacji. Podczas 2 pierwszych treningów przed Grand Prix Bahrajnu Robert Kubica zajmował ostatnie miejsce. Jego kolega z zespołu, Brytyjczyk George Russell, był przedostatni. Wysoką formę prezentują kierowcy Ferrari, Charles Leclerc i Sebastian Vettel byli najszybsi podczas obu treningów. W rajdzie Korsyki, czwartej rundzie Mistrzostw Świata, najszybszy po 6 OS-ach jest Brytyjczyk Elfyn Evans. Kajetan Kajetanowicz zajmuje 14 miejsce. Rajd potrwa do niedzieli. Podobnie jak kolarski wyścig dookoła Katalonii. 5. etap wygrał Niemiec Maximilian Schachmann. Rafał Majka dojechał na metę na 12. miejscu, a w klasyfikacji generalnej jest 9. Liderem pozostaje Kolumbijczyk Miguel Angel Lopez. I jeszcze judo na koniec. Anna Borowska zajęła 5. miejsce w kategorii do 57 kg w turnieju Grand Prix w Tbilisi. W rankingu olimpijskim Borowska jest 15, co na razie daje jej prawo startu w przyszłorocznych igrzyskach w Tokio. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy jutro pochmurno, ale z rozpogodzeniami na północy i wschodzie miejscami przelotne opady deszczu lub mżawki, nad morzem wietrznie. W nocy od minus 2 stopni na Podhalu do plus 6 w centrum i na północnym zachodzie. Jutro będzie od 13 do 17 stopni. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Stowarzyszenie Wolnego Słowa jest organizacją pożytku publicznego, która łączy i wspiera działaczy opozycji antykomunistycznej i podziemia solidarnościowego. Upowszechnia również wiedzę i pamięć o niepokornych w PRL. Wojciech Borowik. Informacje znajdziesz na stronie Stowarzyszenia Wolnego Słowa. www.sws.org.pl. Ogłoszenie społeczne. Autopromocja. Urodzinowo, koncertowo. 57. urodziny Trójki. 5 super koncertów. W najbliższą sobotę między 19 a 22. Wielka młoda nadzieja brytyjskiej piosenki. Sam Fender. A w niedzielę tuż po 19 Stanisław Sojka. Siedzę na ławeczce i na nic nie czekam. Niebawem ogłosimy kolejne pozycje. Proszę nas uważnie słuchać. Polecam serdecznie. Piotr Metz. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Tylko do niedzieli 31 marca w Mediamarkt. Tysiące rewelacyjnych produktów RTV i AGD oraz komputery i laptopy. Taniej o wartość podatku VAT. Szukaj produktów oznaczonych żółtym szyldem. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Twoim noworocznym postanowieniem była Honda z wyprzedaży i nie udało Ci się go zrealizować? Nic straconego. Wyprzedaż jeszcze trwa. Ostatnie sztuki aut z rocznika 2018. Zyskaj 12 tysięcy złotych, a nawet więcej. Zapraszamy do salonów Hondy. Mamo, a gdzie znajdziemy najlepsze ceny? Oczywiście, że w Stokrotce. Na przykład kawa rozpuszczalna lub ziarnista Lavazza. 13,99 za 250 gramów. A jabłka tylko złoty 49 za kilogram. Stokrotka, super ceny na uwadze mamy. Od wielu lat uczę w szkole historii. W mojej pracy wiedza i dobra pamięć to podstawa. Jest tyle rzeczy, o których muszę pamiętać. Ważne daty, wydarzenia i fakty, imiona władców, królów. Dlatego, aby moja pamięć działała bez szwanku, stosuję Bilomac Plus. Składniki suplementu diety Bilomac Plus pomagają w utrzymaniu koncentracji i sprawności umysłowej. Dostępny również w ekonomicznym opakowaniu z 30 kapsułkami gratis. Bilomac Plus. I pamiętam o wszystkim. Zdrowit. Toyota prezentuje 2019. Rok potęgi siedmiu premier. Oto następna z nich. Nowa Toyota Corolla Sedan. Teraz dostępna również z niskoemisyjnym napędem hybrydowym. Hybrydowa. Wyjątkowa. Ponadczasowa. Poznaj Corolla Sedan w nowej odsłonie podczas dni otwartych w salonach w całej Polsce. Już 30 i 31 marca. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór, Helen, Michał i Piotr. Zaczynamy listę przebojów programu trzeciego. Proszę dać znać sąsiadom. Partnerem programu jest Tauron, właściciel serwisu obsługowego i aplikacji Mój Tauron. Jeśli ktoś z Państwa miałby ochotę na kontakt z listą, to przypominam lp3@polskieradio.pl albo zamiennie piotr.baron@polskieradio.pl. Lista przebojów jak zwykle w piątek i teraz nasz sygnał. A zaczynam dziś od tego, że chciałbym dołączyć do grona wiwatujących w Gdyni na cześć Daru Młodzieży. Dar Młodzieży, jak Państwo wiedzą, wczoraj wrócił z rejsu dookoła świata, a jutro o 18 wypływa na ponad miesiąc w rejs szkoleniowy z belgijskimi studentami Akademii Morskiej w Antwerpii. Jak się okazało, nie tylko w samochodzie dobrze się słucha listy, ale także na pokładzie żaglowca i dlatego komendant kapitan Rafał Szymański, oficerowie Tomasz, Piotr i Franciszek to są wierni słuchacze programu trzeciego i listy zarazem. W związku z tym z listy teraz pozdrowienia dla nich wszystkich i całej załogi Daru Młodzieży i życzenia dobrych wiatrów i zawsze szczęśliwych powrotów do portu macierzystego. Pozdrowienia za nami, wszystkiego najlepszego, cieszcie się jeszcze Polską i pobytem w domu, a od jutra dobrych wiatrów, dobrego kierunku i kolejnej wspaniałej morskiej przygody. My zaczynamy listę przebojów programu trzeciego, jak zwykle zaczniemy od przypomnienia notowania archiwalnego. 102 notowanie dziś przypominamy, odbyło się 31 marca 1980 czwartego roku w godzinach między 20 a 22, tak to wtedy było. Poprowadził je Marek Niedźwiecki. Pierwszą trójkę tylko przypomnę, dobrze? Na trzecim Queen, Radio Gaga, na drugim oddział zamknięty. No to nie, na to nie ma ceny. I na pierwszym Classics Nouveau, Heart from the Start, był taki ładny utwór. Ale jeśli Państwo pozwolą, dziś chciałbym przypomnieć inny utwór, nie z tego notowania. A chcę przypomnieć ten utwór w związku z jutrzejszym jubileuszem 40-lecia zespołu Jam. Chciałbym przypomnieć Naiwne pytania. Debiut tego utworu w notowaniu 180. Notowanie odbyło się 14 września 1985 roku. Naiwne pytania były na liście 9 tygodni. Najwyższa pozycja 14. Jam 40 lat. Wszystkiego najlepszego. Tak. co to życie. Pytałem, co to jest życie, mamo. Widzisz, życie to ja i ty, ten ptak to drzewo i kwiat. Odpowiadała mi, życie piękne są tylko chwile. Życie piękne są tylko chwile. Wyobrażam, jak jutro cały Spodek odśpiewa Naiwne Pytania. Jutro o 18 rozpoczyna się ten wyjątkowy koncert 40 lat zespołu Jam. Za wszystkie lata dziękujemy i życzymy wszystkiego najlepszego w przyszłości. I liczymy na nową płytę i jeszcze wiele wspaniałych koncertów. Zespół Jam wielokrotnie na liście przebojów programu trzeciego i od nas z Myśliwieckiej 357 płyną najlepsze życzenia. No a teraz już zaczynamy dzisiejsze notowanie i zaczynamy jak zwykle od poczekalni na 50, tak jak tydzień temu. The Rain Will Fall, Barbara Streisand. You can tell one lie a thousand times, but that doesn't make it real. It's a thundercloud of alibis that empty words cannot conceal. When up is down, wrong is right in everything you do and say. The truth becomes a shelter when the storm is on its way. Yes, the storm is on its way. The rain is falling. The signs are all around us.